Renumit pentru spectacolele de mare emoție, legendarul tenor promite publicului român o experiență unică în viață. Vino pe 22 iunie în Piața Constituției din București și pe 25 iunie pe stadionul Cluj Arena din Cluj pentru a participa la emoția cântecelor care ne-au marcat existența, toate în lumina vocii inegalabile a lui Andrea Bocelli. Bilete prin rețeaua Eventim. Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Să facem un rezumat. Ai lăsat de școală, să te duci să vinzi pizza. Ca să faci bani, să ajungi la Moga. M-am lăsat de școală. Și nu are niciun fel de maxilar proeminent. Atât vreau să spun. Poți să continui acum. Doamne, nu m-am lăsat de școală pentru că am simțit că e momentul să fac ceva pentru mine. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Valentin Chisoceanu vă prezintă știrile Europa FM. Explozie la șantierul naval din Galați. Două persoane au fost grav rănite în urma deflagrației produse la o navă aflată în reparații. Ministrul Justiției evită să spună dacă vrea schimbarea din funcția procurorului general și a șefei DNA. Activitatea acestora va fi evaluată în următoarele două săptămâni. După această evaluare, voi stabili care este calea, procedura de urmat. Liderul PSD Liviu Dragnea laudă demersul ministrului care dă dovadă de înțelepciune. Premierul însă este surprins. Sunt declarații înțelepte și așezate. O astfel de evaluare n-am văzut să existe. Asta a fost declarația domnului. Da. Să am o discuție, să-l întreb. Mare atenție la jocurile de pe internet. Autoritățile din Republica Moldova îi avertizează pe adolescenți să evite jocul Balena Albastră, deoarece îi determină să se sinucidă. Cel puțin doi tineri și-au pus capăt zilelor. Adunări cu părinții, precum și ore de dirigenție, inclusiv pliante distribuite copiilor pentru a sesiza asemenea cazuri din timp și a nu se ajunge la situații fatale. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Plouă local acum în Muntenia, Oltenia și Dobrogea, iar la munte, în Carpații Meridionali, ninge. E vânt în est, în sud-est și pe crestele montane. Va mai ploua astăzi pe arii relativ extinse în sudul și în sud-estul țării, pe alocuri în nord-est și în centru și izolat în rest. La munte vor predomina ninsorile. În vestul și în nordul Moldovei, trecător, vor fi și lapoviță și ninsori, iar în celelalte regiuni va ploua. Va bate vântul în est și la munte și temporar în vest. Temperaturile maxime vor fi între 5 și 14 grade. În București acum 5 grade, maxima va fi în jur de 8 și va continua să plouă. Ascultați știrile Europa FM. Explozie la șantierul naval din Galați, la o navă a societății Navrom. Două persoane au fost grav rănite în incendiul provocat de o deflagrație. Totul s-a produs din cauza unei acumulări de gaze la compartimentul motoare al embarcațiunii. Una dintre victime are arsuri pe 90% din corp. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, Eugen Chiriță. În urma exploziei și al incendiului ce a prins compartimentul motoare pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, au rezultat două victime. Una dintre ele, un bărbat în vârstă de 54 de ani, cu arsuri de gradul 2 și 3, pe o suprafață de aproximativ 90% din corp, și o femeie în vârstă de 52 de ani, cu atac de panică și dureri toracice. Pentru lichidarea incendiului au acționat 3 autospeciale de stingere, acestea fiind lichidate înainte de a se extinde la întreaga navă. Victimele au fost extrase, stabilizate și preluate de două ambulanțe SMUL, fiind transportate la unitate de primiri urgențe a Spitalului Clinic Galați. Ascultați știrile Europa FM. Liderul senatorilor PSD Șerban Nicolae se arată dispus să-și retragă controversatele amendamente depuse la proiectul de lege privind grațierea. Pe scurt, parlamentarul a propus ca inclusiv persoanele condamnate pentru corupție să poată beneficia de grațiere. În urmă cu puțin timp, senatorul a declarat că a vorbit cu Liviu Dragnea pe această temă. În aceste condiții, senatorul Nicolae Șerban s-a răzgândit. Bineînțeles că n-am niciun fel de ambiție personală, n-am niciun fel de miză sau de interes. Eu am prezentat o justificare pentru aceste amendamente, dar nu există niciun fel de ambiție. Deci, așa cum i-am spus și președintelui PSD, sunt dispus oricând să retrag aceste amendamente, mai ales că am văzut că sunt colegi care spun că nu susțin. N-am văzut dacă sunt și argumente juridice. Domnul Liviu Dragnea v-a spus expres să retrageți aceste amendamente? Categoric, mi-a spus că în opinia lui, bine, domnul Dragnea a spus că este de principiu și împotriva unei legi a grațierii. A spus-o nu de acum, a spus-o întotdeauna, a zis că asta este opinia domniei sale. La raport, ministrul Justiției va evalua în următoarele două săptămâni activitatea procurorului general Augustin Lazăr și a șefei DNA Laura Codruța Chioveși. Tudorel Toader a evitat să spună dacă se gândește inclusiv la demiterea celor doi oficiali. Între timp, procurorul general Augustin Lazăr a spus ferm că nu va demisiona. Ciprian Ioana. Aseară, într-o emisiune televizată, ministrul Justiției anunța că va evalua activitatea recentă a celor doi procurori șefi. Între timp, Tudorel Toader nu excludea varianta ca Augustin Lazăr și Laura Codruța Chioveși să demisioneze. Astăzi, ministrul a revenit cu precizări. După această evaluare, sub aspect profesional și sub aspect managerial, voi stabili care este calea, procedura de urmat. Au fost presiuni politice? Vă asigur că nu am avut și nu am nicio presiune. E posibil ca decizia ministrului să aibă legătură cu poziția celor doi procurori șefi față de controversata ordonanță 13. DNA a început o anchetă pe această temă, după care și-a declinat competența și dosarul a ajuns la parchetul general. Nelegalitatea unui act nu stabilește ministrul Justiției. Nelegalitatea unui act se stabilește prin contenciosul administrativ, după cum neconstituționalitatea se stabilește de către Curtea Constituțională. Și nu e sarcina mea să fac această apreciere. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat însă că nu va demisiona. Vă spun doar atât. Nu. Și nici nu vreau să intru în polemici publice. A spus acesta pentru Realitatea TV. Ministrul Justiției nu a vrut să comenteze această reacție. Deci, eu ați primit declarațiile mele pe care mi le mențin și chiar vă mulțumesc. Potrivit legii, revocarea din funcție a procurorului general și a șefei DNA se face de către președintele României la propunerea ministrului Justiției, care se poate sesiza din oficiu sau la cerere. În replică, DNA precizează într-un comunicat că dosarul penal a vizat investigarea de fapte prevăzute de legea penală descrise în cuprinsul denunțului. Cercetările au fost efectuate de procurori în concordanță cu dispozițiile legale și cu jurisprudența în alte curți, care arată că procurorul are obligația de a desfășura o anchetă efectivă pentru aflarea adevărului. Între timp au apărut și reacțiile după declarațiile ministrului Justiției. În vreme ce premierul Grindeanu se arată surprins de demersul lui Tudorel Toader, liderul PSD Liviu Dragnea susține că ministrul dă dovadă de înțelepciune. Raluca Hatmanu. Premierul Sorin Grindeanu a declarat că este posibil să aibă o întâlnire în cursul zilei cu ministrul Justiției Tudorel Toader. Vreau prima oară să mă informez de la dânsul dincolo de declarații. Ar trebui schimbat în acest moment procurorul general și șefa DNA? Nu cred că e treaba mea să fac astfel de evaluări și nici nu o să o fac. În schimb, liderul PSD Liviu Dragnea așteaptă concluziile acestei evaluări și deciziile care vor fi luate de ministrul Justiției. Tot ce a spus ministrul Justiției mi se pare de foarte mare bun simț. Totuși discutăm de niște acțiuni ale Ministerului Public care au sărit din Constituție. De altfel, anterior, în fața primarilor de municipii, Liviu Dragnea a declarat că legile trebuie puse în acord cu decizia Curții Constituționale pe Ordonanța 13. Decizie potrivit căreia DNA nu avea competența să facă cercetări penale privind oportunitatea și legalitatea Ordonanței 13. În același context, președintele Senatului a lansat un nou atac la adresa Justiției. Călin Popescu-Tăriceanu a deplâns soarta primarilor din țară care ar fi, citez, hăituiți de instituțiile de forță. Dacă vă simțiți hăituiți, dacă nu vă puteți face treaba așa cum trebuie, atunci ieșiți și spuneți public aceste lucruri. Tăriceanu a adăugat că la începutul anului a avut loc o încercare de lovitură de stat de catifea pe care CCR a sancționat-o prin două decizii istorice. Au certificate de handicap, dar în realitate conduc mașini sau joacă fotbal. Zeci de persoane din localitatea vazluiană Dumești sunt în această situație, potrivit unor imagini și înregistrări apărute în spațiul public. Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Vazluia a început o anchetă în acest caz. Sorin Saizu transmite. În localitatea Dumești, peste 50 de persoane au certificate cu handicap de grad 1 sever. Oamenii figurează în acte ca fiind orbi, paralizați sau retardați mental. În realitate, ei conduc mașini sau fac sport. De asemenea, un tânăr care deține un certificat potrivit căruia ar avea retard mental a fost premiant la liceu. În comuna Dumești, orbii nu doar joacă fotbal, ci și dețin permise auto. Potrivit directorului Agenției de Plăți și Intervenție Socială, Vaslui Sorin Prepeliță, se verifică acum felul în care persoanele au primit din partea asistenților sociali din cadrul primăriei documentele pe baza cărora încasează indemnizații pentru persoane cu dizabilități. Asistenții sociali din cadrul primăriilor eliberează astfel de documente în baza unor expertize medicale. De la Vaslui Sorin Saizu, Europa FM. Aproximativ 450.000 de elevi din clasele a 8-a, a 11-a și a 12-a au susținut astăzi simularea la limba română pentru evaluarea națională și bacalaureat. Anca Grădinaru ne spune ce subiecte au avut de rezolvat elevii. Elevii de clasa a 8-a au avut de rezolvat la primul punct 6 cerințe: să găsească antonime, să menționeze rolul cratimei, să explice modul de formare a unor cuvinte, să numească tipul de rimă și să transcrie figuri de stil, toate din poezia Toamnă la Miorcan de Ion Pilat. Apoi, elevilor li s-a cerut să redacteze o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să explice apartenența poeziei la genul liric. La subiectul al doilea, viitorii liceeni au primit textul O călătorie în jurul lumii, prin intermediul pieselor de șah, publicat pe site-ul revistei Historia. Cerințele au constat, printre altele, să numească sursa și titlul articolului, dar și să povestească o întâmplare trăită în timpul practicării unui joc. Elevii de clasa 11 au avut de analizat un text de Iacob Negruții, din Amintiri de la Junimea. Elevii din ultimul an de liceu au primit la primul subiect un fragment din opera Vecinii de Ioan Slavici. Printre altele, profesorii le-au cerut să transcrie din textul dat două secvențe care conturează dimensiunea spațială. Apoi, la subiectul al doilea, elevilor de clasa a 12-a li s-a cerut să scrie un eseu despre rolul presei în promovarea evenimentelor culturale. Ascultați știrile Europa FM. Mare atenție la jocurile de pe internet. Autoritățile din Republica Moldova au lansat un apel către toți adolescenții să evite jocul Balena Albastră, considerat extrem de periculos, deoarece îi determină pe tineri să se sinucidă. Jocul a apărut pe o rețea de socializare din Rusia și din cauza acestuia, 130 de tineri și-au pus capăt zilelor. 3 dintre ei sunt din Republica Moldova. Florentina Mihăiță relatează. Jocul sinistru apărut în Rusia presupune îndeplinirea mai multor sarcini pe parcursul a 50 de zile. Tinerii sunt puși să urmărească o zi întreagă filme de groază, să se trezească la ore neobișnuite pentru a îndeplini o anumită sarcină, să se urce pe poduri sau blocuri înalte ca să-și învingă frica și chiar să se mutileze. Ei trebuie să posteze pe site-ul V-Contacte, un fel de Facebook rusesc, fotografii care să demonstreze că au dus la bun sfârșit o sarcină. La final, prin intimidări și amenințări, tinerii sunt constrânși să-și pună capăt zilelor. Săptămâna trecută, 3 tineri din Chișinău au pierit după ce s-au aruncat în gol. Doi dintre ei aveau 15 și 16 ani și au sărit de pe o clădire cu 18 etaje, iar autoritățile au găsit dovezi pe paginile lor de socializare că au participat la jocul Balena Albastră. Ședința primăriei din Chișinău a început astăzi cu un moment de reculegere în memoria celor trei tineri, scrie site-ul unimedia.info. Primarul din Chișinău, Dorin Chirtoacă, a amintit apoi că sâmbătă s-a întâlnit cu toți directorii de școli și licee, cărora le-a cerut să înștiințeze pe elevi în privința pericolelor la care se expun atunci când se joacă pe internet. Urmează în această săptămână adunări cu părinții, precum și ore de dirigenție, inclusiv ofliante distribuite copiilor pentru a sesiza asemenea cazuri din timp și a nu se ajunge la situații fatale. Cert este că internetul a devenit, cel puțin o parte, o latură a internetului a devenit periculoasă și ea duce la asemenea situații când omul nu mai are legătură cu mediul din care face parte, dar este total captat de gadgeturi, de calculator. Inițiatorul jocului Balena Albastră este un tânăr din Rusia de 21 de ani, care a fost arestat încă din noiembrie anul trecut. El mai crease în urmă cu câțiva ani un alt joc periculos care a fost interzis. E grevă pe cele două aeroporturi din Berlin. Personalul de la Sol solicită majorarea salariului de la 11 la 12 euro pe oră. 650 de zboruri vor fi anulate din cauza grevei, care se va încheia mâine dimineață. Sunt afectate inclusiv zborurile din România către capitala Germaniei. Cele două curse București-Berlin operate de Ryanair sunt anulate astăzi. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Steaua a debutat cu victorie în play-off 2-0 cu CFR Cluj și a trecut pe primul loc în Liga 1. Roșalbaștrii s-au impus cu emoții spre finalul meciului. Noerea a deschis scorul abia minutul 86, iar Ovidiu Popescu a transformat excelent o lovitură liberă directă în prelungiri. Steaua a depășit-o cu un punct în clasament pe FC Viitorul, care va juca diseară de la 20:30 cu Dinamo. Mai multe despre lupta din play-off aflați diseară în emisiunea Tribuna 0 de la ora 21, când invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia va fi antrenorul campioanei antitră Astra, Marius Șumodică. Nicușor Stanciu a contribuit cu două pase de gol la victoria lui Anderlecht 3-0 cu Vaslant din ultima etapă a sezonului regulat din Belgia. Echipa la care este legitimat și Alex Kipciu a terminat astfel pe primul loc după ce formația lui Dorin Rotariu FC Bruges a remizat 2-2 cu Saint Truiden. Fostul dinamovist a început titular și a jucat 70 de minute. Mircea Rednic a salvat-o in extremis de la retrogradare pe Muscron. Echipa sa a câștigat cu 2-0 în deplasare la Kortrijk și a părăsit ultimul loc devansând-o pe Westerlo, care a pierdut acasă 0-4. Cu Genk.